เวลาพูดเรื่องสติก็ให้ระลึกไว้ว่าสตินั้นมีหลายอย่างหลายแบบสติเฉยๆหรือมิจฉาสติหรือว่าสัมมาสติสติเฉยๆนี่เราก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วที่เราทำงานทำการต่างๆได้ก็อาศัยสติเริ่มตั้งแต่ที่ทำให้เราไม่หลับไหลหรือว่าไม่ถึงกับวิปลาสคือไม่เป็นบ้านี่ก็อาศัยที่เรามีสติเป็นเครื่องส่งใจเอาไว้แล้วก็เวลาทำงานทำการต่างๆแล้วก็อาศัยสตินั่นแหละเป็นสิ่งที่ดึงเอาความจำต่างๆเอามาใช้งานตั้งแต่ทำครัวนะตั้งแต่การที่จะพูดคุยกับคนจำชื่อได้จำวันเวลาได้จำได้ว่าเราทำวัดกี่โมงเราบิณฑบาตกี่โมงอันนี้ก็อาศัยสติเป็นเครื่องดึงเอาข้อมูลความจำที่มีอยู่ในสมองนี้เอามาใช้และสิทธิสติทำหน้าที่นี้คือดึงเอาข้อมูลที่มีอยู่ในหัวนี่แหละเอามาใช้บางทีเราก็เรียกว่าสติคือความจำแต่ว่าที่เราพยายามเจริญให้มากก็คือสัมมาสติสัมมาสติเป็นยังไงก็คือไม่ได้รู้เรื่องข้างนอกไม่ได้จำได้ในเรื่องอื่นๆแต่จำได้ในเรื่องของกายและใจเรื่องของตัวเราเองเรื่องของกายและใจก็อย่างที่เราได้สาธยายเมื่อกี้นี้นะรู้เรื่องกายรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องจิตรู้เรื่องธรรมทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องตัวเรานั่นแหละเราอาจจะมีสติระลึกได้ในเรื่องอื่นแต่อันนั้นยังไม่ใช่สัมมาสติจนกว่าจะเป็นการระลึกได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมหรือเรียกง่ายๆว่ากายและใจหรือถ้าพูดให้ชัดก่อนนะคือเรื่องรูปและนามแล้วก็เมื่อระลึกได้เนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งตามมาคือว่าไม่พลัดเข้าไปในความพอใจความไม่พอใจโสมนัสหรือโทมนัสหรือยินดียินร้ายแล้วทำไมถึงต้องทรงใจไว้ไม่เข้าไปในความพอใจและความไม่พอใจเพราะมันเป็นกับดักนั่นเองกับดักของมารความพอใจความไม่พอใจอันนี้จะเรียกง่ายๆคือเป็นกับดักของมารเมื่อเราพอใจแล้วก็เข้าไปยึดเอาไว้ด้วยความอยากเมื่อเราไม่พอใจเราก็เข้าไปเหมือนกันเข้าไปเพื่อจะขับไสผลักออกไปไม่ว่าจะเข้าไปเพื่อยึดเอาไว้เป็นเจ้าของหรือผลักไสออกไปมันก็เท่ากับทำให้เราตกอยู่ในหลุมหรือบ่วงของมารเวลาปลาเขาจะจับสัตว์เนี่ยเขาก็ใช้สองวิธีวิธีแรกก็เอาเหยื่อที่สัตว์นั้นชอบเนี่ยมาล่อเช่นเอาหนอนเอาแมลงมาล่อปลาเห็นก็เกิดความยินดีก็จะเข้าไปฮุบเมื่อเข้าไปฮุบก็โดนเบี่ยวโดนเบ็ดนี่มันเกี่ยวปากติดไปเลยก็เลยกลายเป็นอาหารของชาวประมงไปเอาสิ่งที่น่ายินดีมาล่อถ้าเข้าไปด้วยความอยากก็เสร็จโดนเบ็ดเกี่ยวเกาะนะอามานก็ใช้วิธีนี้กับเราเอาสิ่งที่น่าพอใจมาล่อแต่บางทีก็เอาสิ่งที่ไม่น่าพอใจมาล่อได้เหมือนกันนะเวลาจับไก่ป่าหรือว่าจับนกที่เราต่อนกต่อไก่เนี่ยเขาก็เอานกตัวผู้เนี่ยมาล่อมาส่งเสียงไก่ป่าหรือว่าเจ้าของถิ่นมันได้ยินมันก็ไม่ชอบมันก็ไม่พอใจว่ามีสัตว์มาลุกล้ำถิ่นของมันมันก็จะเข้าไปทำไมเข้าไปไล่แต่ว่าพอเข้าไปไล่ไม่ทันจะเข้าไปถึงตัวก็ติดกับดักของพรานที่เขาล่อไว้อาจจะทำเป็นกรงเอาไว้อาจจะทำเป็นบ่วงเอาไว้ ขาล่อไก่ด้วยวิธีนี้ล่อนกด้วยวิธีนี้เพราะอาศัยความอยากจะผลักไสออกไปที่อยากจะผลักไสไปเพราะมีความไม่พอใจเรามีอารมณ์ใดก็ตามที่เราไม่พอใจเราก็อยากจะผลักไสอยากจะไปห้ามอยากจะไปกดอยากจะไปขจัดออกไปเมื่อเราเผลอเข้าไปเราก็เสร็จเกิดการปรุงแต่งเข้าไปในอารมณ์นั้นพัวพันตูแล้วเราก็จมอยู่ในอารมณ์ในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นอุปาทานก็ได้อุปาทานบาลีกับอุปาทานภาษาไทยไม่เหมือนกับอุปาทานภาษาไทยมันความหมายอย่างหนึ่งเหมือนคำว่ามานะในภาษาไทยกับมานะภาษาบาลีก็ไม่เหมือนกันมานะภาษาไทยเป็นของดีเรียกว่ามานะพยายามเอามาตั้งเป็นชื่อคนก็เยอะพ่อเข้าใจว่ามานะแปลว่าพยายามแต่มานะภาษาบาลีนั้นมันเป็นกิเลสความถือตัวความอยากใหญ่อยากดังอันเนี้ยเรียกมานะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งอุปทานก็เหมือนอุปทานภาษาบาลีก็แปลว่าความยึดนะความยึดมั่นยึดติดถือมั่นอุปทานภาษาไทยก็อาจจะแปลว่าความหลงเข้าใจก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตรงกับภาษาบาลีภาษาบาลีอุปทานด้วยความยึดติดมันเริ่มจากความอยากก่อนคือตัณหาเราอยากอะไรก็ตามมันก็จะพลัดเข้าไปกลายเป็นความยึดเช่นอยากได้อะไรมันก็จะยึดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่ายึดในความเป็นเจ้าของคือยังไม่ได้มานะแต่ยึดเอาไว้ก่อนว่าฉันจะต้องเป็นเจ้าของให้ได้ฉันต้องเป็นเจ้าของให้ได้ก็เอาแต่คิดเนี่ยบางทีนอนก็คิดกินก็คิดยึดในความเป็นเจ้าของทั้งที่ยังไม่ทันจะได้มาเลยแต่ว่าจะต้องทำให้ได้อุปทานจะมีลักษณะนี้นะคือมันยึดเอาไว้แล้วเอาแต่คิดปรุงแต่งนะเราไม่ชอบใครเราโกรธใครเราเกลียดใครเราก็จะเก็บคนนั้นหรือเก็บเรื่องนั้นเอามาคิดไม่ปล่อยไม่วางนี่ก็อุปทานเราไม่ได้ยึดเฉพาะในสิ่งที่อยากได้ไอ้สิ่งที่ไม่อยากได้ก็ยึดด้วยความอยากที่จะผลักไสออกไปนอกจากนั้นเรายังยึดในสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรมเราไม่ได้อุปทานอยากได้เงินหรือว่าได้เงินมาแล้วก็ยึดว่านี่เป็นของเราเงินนี่เป็นของเราบ้านนี่เป็นของเราแต่เรายังยึดในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่หรือว่าสถานะหรือว่ายึดความคิดว่าความคิดนี้ของเรานี่แหละถูกเยี่ยมเลิศเวลาทำครัวก็อาจจะขัดแย้งกันเพราะว่าวิธีการทำครัวไม่เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าติดยึดในทิฏฐิก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานติดยึดในความคิดบางทียังไม่ทันจะลงมือทำก็เถียงกันซะแล้วเพราะความคิดไม่ลงกันอันนี้ก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ติดยึดในวิธีการว่าอย่างนี้แหละฉันต้องทำให้ได้ถ้าใครมาขัดขวางฉันก็ไม่พอใจอย่างมีเด็กเนี่ยเด็กน้อยอยากจะใส่บาตรพระเคยไปบิณฑบาตแถววังเข้เนี่ยเด็กเนี่ยอยากจะใส่บาตรเด็กตัวน้อยตัวน้อยก็3ขวบแต่แม่เนี่ยเห็นว่าเด็กยังเล็กไปนะแม่ก็เลยจะใส่บาตรเองเด็กนี่ด้วยความยึดเอาไว้ว่าต้องใส่ให้ได้อาจจะพ่อคิดว่าเออใส่แล้วมันดีใส่แล้วได้บุญนะตามที่แม่สอนแต่พอแม่ให้ใส่ก็เลยโมโหเอามือตีแม่อยากได้บุญมากเลยกลายเป็นบาปไปซะแล้วนะเพราะว่าเกิดโทสะแล้วก็ตีแม่เนี่ยมันก็เป็นบาปน้อยๆของเด็กอันนี้ก็ทำด้วยอุปทานนะอุปทานคือความยึดพอยึดไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันมาขัดมาขวางก็ทำให้เกิดความไม่พอใจอุปทานในบุญก็ทำให้เกิดบาปได้นะอย่างเด็กน้อยๆเนี่ยนะมีความยึดว่าใส่บาตรแล้วมันดีแต่พอแม่ไม่ยอมก็กลายเป็นทำบาปกับแม่ถ้าลองพิจารณาดูดีๆการมีอุปาทานเนี่ยมันนอกจากจะทำให้เราทุกข์แล้วมันยังทำให้เราทำในสิ่งที่ตรงข้าม ับสิ่งที่เราอยากอย่างที่สวนโมนี่ก็มีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านชอบเข้ามาตัดเอาหน่อไม้หน่อไม้ยังไม่ทันจะขึ้นดีเลยยังอ่อนๆ อยู่เลยก็ชาวบ้านก็มาตัดแล้วเพราะว่าแย่งกันถ้าไม่ตัดก็อดแม่ชีก็อยากจะรอให้มันแก่สักหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่เคยได้เห็นหน่อไม้มันรอดมือชาวบ้านสักทีก็บอกชาวบ้านว่าให้มันโตขึ้นอีกหน่อยนะก็ไม่ได้ผลเสร็จแล้ววันนึงก็ไปเจอหน่อไม้อ่อนเข้าเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าปล่อยไว้นะชาวบ้านก็มาตัดไม่อยากชาวบ้านตัดเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ตัดซะเองเลยตัดซะเองเพื่อได้เป็นการขัดขวางแม่ชาวบ้านมาตัดก็กลายเป็นว่าตัวเองไม่อยากให้คนอื่นมาตัดแต่ตัวเองก็ตัดซะเองอันนี้ก็อุปทานเหมือนกันนะคือความยึดว่าตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เมื่อมีคนตัดก็ไม่อยากเขาตัดต้องการเอาชนะก็เลยตัดเองบางสิ่งบางอย่างนี่มันมีอุปทานในสักอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากแม่จะพาลูกไปเที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์จะไปเที่ยวทางไกลจะไปเที่ยวสนุกเลยรีบออกอยากตั้งใจว่าจะออกแต่เช้าจะได้ไปถึงที่นั่นแต่เนิ่นๆแล้วก็มีเวลานานๆหาความสุขให้เต็มที่นะที่ชายหาดชายทะเลแต่ว่าสามีก็ตื่นสายลูกก็ช้าแม่ก็เลยโกรธหงุดหงิดแล้วโมโหว่าทำให้เสียแผนจะไปสนุกกันแต่กลับมามีอุปสรรคโกรธนะอ้าวก็จะไปเที่ยวไม่เหรอจะไปสนุกไม่เหรอแล้วจะโกรธทำไมใช่ไหมจะไปเที่ยวทั้งทียังมาเครียดยังมาโมโหอะไรอีกแต่ก็เผลอเครียดเผลอโกรธไม่ได้เพราะว่ามันอยากจะไปสนุกไงอยากจะไปสนุกนานๆแต่ว่ามีอุปสรรคซะก่อนไม่เป็นไปตามแผนไอ้ความอยากและความยึดเมื่อมันไม่ได้เป็นไปตามใจมันก็ทำให้เกิดโทสะขึ้นมาก็เป็นว่าแทนที่จะไปเที่ยวแทนที่จะไปสนุกกับครอบครัวให้สบายใจก็กลายเป็นเกิดขัดแย้งกันขึ้นมาเพราะเรื่องไปเที่ยวไปเที่ยวแทนที่จะทำให้สนุกทำให้ครอบครัวสามัคคีกันกลับทำให้ครอบครัวไม่ถูกกันหรือว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมันกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะอะไรเพราะอุปทานดังนั้นเราต้องระวังนะอุปทานเนี่ยอุปทานในเรื่องใดก็ตามมันทำให้เราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันได้อยากจะปฏิบัติธรรมนะเคยมีนะอยากจะปฏิบัติธรรมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมให้ดีอยากมีเวลานานๆโยมพ่อมาหาโยมแม่มาหาเพื่อนมาหาอารมณ์เสียเลยนะว่ามาขวางการปฏิบัติธรรมเราต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้มีสติจิตใจผ่องใสแต่ความอยากเช่นนั้นทำให้จิตใจเราไม่ผ่องใสทำให้จิตใจเราเกิดความหงุดหงิดเพราะแม่มาเยี่ยมก็มาเยี่ยมด้วยความปรารถนาดีนะอันนี้เพราะความอยากปฏิบัติอยากเห็นผลการปฏิบัติอยากสงบอยากมีคุณวิเศษก็กลายเป็นเครียดกลายเป็นถอยหลังกลับไปแทนที่จะก้าวหน้าเพราะว่าความอยากนี่แหละเป็นกันบ้างหรือเปล่าและจริงอยากจะให้ใจสงบมันยิ่งไม่สงบบางทีก็หนักกว่านั้นนะอย่างที่ในอเมริกานี่เขามีการเถียงกันทะเลาะกันระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยการทำแท้งกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยการทำแท้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งก็บอกชีวิตนี้มีค่าการทำแท้งนี่บาปแต่ว่าพวกที่เห็นด้วยกับการทำแท้งก็ยังทำมีเสรีภาพที่จะทำแท้งกันต่อไปพวกที่คัดค้านการทำแท้งก็เลยมาประท้วงกันที่คลินิกทำแท้งเพราะบางประเทศบางรัฐนี่เขาอนุญาตให้ทำแท้งได้ประท้วงไม่ให้หมอไม่ให้พยาบาลเข้าไปทำแท้งก็ห้ามไม่ได้คนที่ประท้วงก็เลยไม่พอใจพยายามที่จะเอาชนะให้ได้ป้าก็เลยบุกเข้าไปในคลินิกทำแท้งเอาปืนเข้าไปยิงหมอและพยาบาลถึงแก่ความตายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราทานการทำแท้งไปว่าชีวิตนี้มีค่าเห็นว่าการทำแท้งนี้เป็นการฆ่าชนิดหนึ่งสุดท้ายก็ ลงมือฆ่าเขาเสียเองเพราะต้องการยับยั้งการฆ่าฆ่าเขาเพื่อต้องการยุติการฆ่าอันนี้แหละอุปาทานแหละศาสนาบอกห้ามฆ่าแต่เสร็จแล้วก็ลงมือฆ่าเขาเองนี่แหละเป็นเพราะทิฏฐุปาทานนะอุปาทานในความคิดยึดติดในความคิดตอนนี้ความยึดติดในความคิดนี่มันทำให้คนเราทำร้ายกันในนามของพระเจ้าในนามของศาสนาได้พระเจ้าสอนว่าอย่าฆ่ากันรักเพื่อมนุษย์เหมือนรักตัวเราเองเสร็จแล้วก็ฆ่ากันก็อ้างศาสนาก็อ้างจริงด้วยตั้งใจจริงอย่างบิลาเดนเนี่ยมีศรัทธาในศาสนามากแต่เป็นศรัทธาที่มันเป็นการอุปาทานไปก็เข้าไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายแม้กระทั่งคนในศาสนาเดียวกันแต่ว่าต่างนิกายหรือว่าทำร้ายคนมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองก็ฆ่าเขาซะและบางทีเรายึดถืออะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้ามันยึดถือจนกลายเป็นอุปาทานไปมันก็กลายเป็นร้ายได้เหมือนกันการนับถือหรือการเชื่ออะไรก็ตามบางทีเชื่ออะไรไม่สัมพันธ์กับว่าเชื่ออย่างไรเชื่อในสิ่งที่ดีแต่เชื่อด้วยความงมงายอุปาทานมันก็ทำให้ทำในสิ่งที่ชั่วได้อันนี้เราต้องระวังเราบางทีเราก็เผลอมีอุปาทานในสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็อุปาทานอย่างนี้คืออุปาทานในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งมีตำแหน่งอะไรมันก็จะยึดเอาไว้จนกระทั่งไปเข้าใจว่านั่นแหละคือตัวเราของเราอย่างนายตำรวจบางคนนี่เป็นตำรวจชื่อดังใครๆเห็นก็รู้จักใครๆเห็นก็ไหว้เพราะว่าเป็นข่าวอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์วันหนึ่งไปกินอาหารในภัตตาคารคนแน่นอาหารก็มาช้าเพราะว่าบริกรหรือบอยเขาก็ใครมาก่อนก็ได้ก่อนเมื่อตัวเองได้มาช้าก็เลยทนไม่ไหวก็เลยเรียกบริกรมาไม่ใช่ต่อว่าธรรมดาแต่มาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมอ้วเป็นใครรู้ไหมอ้วเป็นใครคือคิดว่าถ้าเป็นยศพลตำรวจเอกนายตำรวจดังแล้วมันต้องได้รับการบริการดีกว่าคนอื่นขนาดมากินอาหารนี่ยังแบกยกแบกตำแหน่งมาด้วยนี่ก็เป็นอุปทานอย่างหนึ่งนะเจ้าหน้าที่เอกความเป็นนายตำรวจพลตำรวจเอกหรือความเป็นคนดังนี่มันเป็นแค่สมมุติเพราะเปรียบเสมือนกับหัวโขนนะเป็นหัวโขนมันใช้ได้แต่เฉพาะเวลาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่แต่เวลาไปกินข้าวไปโรงหนังเวลาเข้าซ่วมนี่ต้องแบกไปด้วยไหมคนฉลาดก็ไม่แบกไปแต่ว่าคนโง่ที่หลงยึดติดที่เราอุปาทานเนี่ยมันก็จะแบกไปแล้วก็ไม่มีความสุขนะไปไหนนี่ไม่มีคนทักก็จะไม่พอใจเหมือนกับดาราเนี่ยถ้าไปไหนแล้วไม่มีคนรู้จักเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินจะต้องแนะนำตัวว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครบางทีมีเจ้าคณะจังหวัดนะรูปหนึ่งก็ไปหาพระไปเยี่ยมวัดหนึ่งพระลูกวัดไม่รู้จักก็เลยปฏิบัติกับตนเหมือนพระธรรมดาก็ไม่พอใจนะไปถามพระรูปนั้นว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครนี่ก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนะคือทุกข์เพราะว่าไม่มีคนรู้จักถ้าเราแบกเอาตำแหน่งเอาสถานะด้วยความยึดติดหรืออุปาทานเนี่ยเราจะมีปัญหาบางทีนักปฏิบัติก็ทะเลาะ กันเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเขาไม่ได้สนใจว่าเป็นนักปฏิบัติหรือเปล่าหรือเถียงกันไม่ลงตัวก็บอกว่าเนี่ยฉันถือศีล8นะแกถือศีล5นะเพราะฉะนั้นอย่าเถียงศีล8ต้องชนะเพราะศีล8กิเลสน้อยกว่าอะไรทำนองเนี่ยก็เป็นอุปทานแบบนึงคือแทนที่จะเอาถูกเอาผิดเอาเหตุผลมาว่ากันก็เอาความเป็นนั่นเป็นนี่มาชนะค้าคานกันไปไหนมาไหนไม่มีถ้ามีคนบอกว่าเออนี่พอเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่เป็นนักกรรมฐานนะแหมปลื้มนะแต่ไปไหนมาไหนนี่ไม่มีใครรู้จักว่า จารย์เป็นนักกรรมฐานก็จะรู้สึกตัวรีบจะรู้สึกห่อเหี่ยวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอุปทานอย่างหนึ่งนะเราเป็นอะไรก็ตามอย่าไปคิดว่ามันเราเป็นนั่นจริงๆนะมันก็แค่สมมุตินะความเป็นนักปฏิบัติแม้กระทั่งความเป็นพระมันก็เป็นสมมุตินะซึ่งเราก็ต้องใช้ให้เป็นแต่จะไปยึดเอาไว้ไม่ได้ยึดเอาไว้เป็นทุกข์นะพระเขาเป็นพาลโยมเขาบางคนโยมเขาไม่รู้ประเพณีเขาก็อาจจะไม่แสดงสัมมาคารวะนะไม่กราบไม่ไหว้อย่างถูกต้องหรือบางทีเราใครๆคนหนึ่งเราเรียกเราว่าพระอาจารย์นะแต่ว่าโยมคนนี้เรียกเราว่าพระหรือว่าหลวงพี่ไม่พอใจขึ้นมาอันนั้นแหละมันอำนาจของอุปทานแหละพอไปหลงยึดว่าเราไอ้ความเป็นพระอาจารย์นี่คือตัวเราจริงๆนะที่จริงไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาเรียกเราแค่นั้นเองแล้วอุปทานนี่มันอุปทานในความเป็นนั่นเป็นนี่นี่มันก็เป็นกับทุกคนแหละแม้กระทั่งเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีอุปทานในความเป็นพ่อเป็นแม่นะถ้าลูกเถียงหรือลูกแสดงความไม่เห็นด้วยเราพูดไปแล้วลูกไม่เห็นด้วยลูกแย้งเราโกรธขึ้นมาเลยทันทีที่เขาพูดมาก็อาจจะมีเหตุมีผลแต่เราโกรธเพราะว่าไม่เชื่อฟังแม่ไม่เชื่อฟังพ่อความยึดติดในความเป็นแม่มันก็มีนะนี่ก็เป็นทุกข์อีกแบบนึงถ้าให้ดีก็ต้องฟังว่าเขาพูดมาถูกไหมไม่ใช่ว่าเอาความเป็นแม่ความเป็นพ่อเขาไปข่มเอาชนะค้าขายกันซึ่งก็ทำให้ลูกไม่พอใจหรือลูกทุกข์มีนะมีบางรายบอกให้ลูกเนี่ยลูกนี่เอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมออนไลน์เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นติดมากแม้กระทั่งทำเอาไฟหวานนี่ก็มีเด็กติดเกมออนไลน์เยอะเกมคอมพิวเตอร์ขโมยเงินไปเล่นเกมออนไลน์ตามไฟต่อไปก็จะลำบากแล้วเพราะว่าจะมีอีก20เครื่องเข้ามาขโมยกระโจนคงจะเยอะขึ้นแต่นี่ในเมืองเรื่องที่เรานี่เป็นเรื่องในเมืองเด็กก็เล่นเกมออนไลน์เกมคอมพิวเตอร์ไม่เป็นอันทำงานไม่เรียนหนังสือไม่หลับไม่นอนแม่ก็ทีแรกแม่ก็เตือนลูกไม่ฟังแม่ก็ว่าลูกก็เลยประท้วงไม่คุยกับแม่แม่ก็ทั้งน้อยใจทั้งขุ่นเคืองใจก็เลยบอกลูกว่าถ้าลูกไม่คุยกับแม่แม่จะฆ่าตัวตายให้ลูกก็มันก็ไม่สนใจแม่จริงๆด้วยทำท่าเมินเฉยแม่ก็เลยเสียใจและน้อยเนื้อต่ำใจก็เลยโดดลงมาจากระเบียงก็ตายไปอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2ปีที่แล้วนี่เองถ้าถามว่าใครผิดนะอะไรทำให้แม่ตัดสินใจเช่นนั้นลูกก็คงมีส่วนด้วยแต่ว่าแม่ก็ไปยึดติดในความเป็นแม่ว่าลูกต้องเชื่อฟังแม่พอลูกไม่เชื่อฟังแม่ไอ้ความยึดติดในเรื่องนี้ในความเป็นแม่ที่จะต้องได้รับการเคารพการเชื่อฟังจากลูกมันก็อาละวาดขึ้นมาพออุปทานมันถูกค้านถูกแย้งก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำในสิ่งซึ่งไม่สมควรทำที่เราต้องระวังนะไอ้อุปทานเนี่ยมันไม่ต้องไปนึกว่ามันเป็นกับคนกับใครกับคนที่มีเงินมีทองอะไรต่างๆมีทรัพย์สมบัติมากมายมีชื่อเสียงแม้กระทั่งกับเรื่องธรรมดาอุปทานมันก็พร้อมที่จะเอามาเราก็พร้อมที่จะมีอุปทานในเรื่องเล็กๆในน้อยพวกนี้ได้ฉะนั้นเราต้องมีสติตามรู้ให้ทันอุปทานมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากเวทนาเกิดจากอะไรเวทนาเกิดจากผัสสะที่ไม่มีสติถ้ามีผัสสะและมีสติเข้าไปกำกับนะเวทนาโดยเฉพาะเวทนาทางใจคือความพอใจความไม่พอใจมันก็ไม่ถลำเข้าไปเมื่อไม่ถลำเข้าไปก็ไม่ปรุงเป็นตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราสวดเมื่อกี้สัมมาสติเนี่ยต้องไม่ไปมีโทมนัสโสมนัสคือไม่เข้าไปในความพอใจความไม่พอใจนี่สำคัญตรงนี้แหละเพราะถ้าเราเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมามันปรุงไปเลยเป็นตัณหาอุปาทานที่ทำความเข้าใจเรื่องสมาสติให้ดีแล้วก็เรื่องอุปาทานด้วย